हमें कैसे पता चला प्रकाश की गति के बारे में? वास्तव में माइकलसन मौली के प्रयोग को पिछले 100 सालों में बहुत बार दोहराया गया, कई बार तो बहुत परिष्कृत और संवेदनशील उपकरणों द्वारा। हर बार नतीजा वही रहा, प्रकाश की गति में कोई अंतर नहीं मिला, चाहे वह किसी भी दिशा में चले और पृथ्वी किसी में। फिर 1905 में एक जर्मन स्विस युवा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना सापेक्षता का विशेष सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत ने गति को समझने का एक नया तरीका पेश किया। आइंस्टीन ने कहा कि पूर्ण रूप से स्थिर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप किसी चीज़ की गति को किसी और चलती हुई चीज़ की तुलना में नापें तो सब ठीक ठाक नज़र आएगा। आइंस्टीन माइकलसन मौली की समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहा था, शायद उसने तो उनके प्रयोग के बारे में सुना भी ना था। उसे लगा कि शून्य में चलती हुई प्रकाश की किरण की गति में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे वह किसी भी दिशा में चले या प्रकाश का स्रोत किस दिशा में और कितनी तेज़ी से चल रहा हो। उसका कहना था कि प्रकाश के अलावा हर चीज़ की गति पर इस बात का असर पड़ता है कि वह किस दिशा में और किस गति से चलना शुरू करती है, परंतु प्रकाश का व्यवहार सामान्य ज्ञान और वस्तुओं से अलग है। अधिकतर लोगों का विश्वास था कि आइंस्टीन का सोचना गलत है। अगर जैसा वह सोच रहा है उस तरह प्रकाश व्यवहार करे तो आइंस्टीन ने घोषणा की कि सृष्टि का व्यवहार क्या होना चाहिए और प्रयोगशाला में किए जा रहे प्रयोगों का क्या परिणाम निकलेगा। वास्तव में उसने जो कहा वह सच सिद्ध हुआ। सन 1905 से वैज्ञानिकों ने हजारों प्रयोग किए और हजारों निरीक्षणों की घोषणा की। हर प्रयोग और निरीक्षण ने आइंस्टीन के सिद्धांत का समर्थन किया। अब सब वैज्ञानिक यह मानते हैं कि आइंस्टीन का सोचना सही था और उसका सिद्धांत सृष्टि के व्यवहार का सही वर्णन करता है। आइंस्टीन का सिद्धांत यह भी दिखा पाया कि प्रकाश क्वांटम सिद्धांत की तरह ही काम करता है। जैसे कि सबसे पहले जर्मन के मैक्स प्लैंक ने 1900 में बताया था, क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग कर आइंस्टीन यह सिद्ध कर सका कि शून्य से प्रकाश बिना ईथर की सहायता से गुजर सकता है, क्योंकि उसके गुण लहरों और कणों दोनों जैसे होते हैं। अब वैज्ञानिक विश्वास करने लगे कि ईथर नाम की कोई चीज़ नहीं है और बिना ईथर के माइकलसन मौली के प्रयोग को फेल होना ही था। क्वांटम सिद्धांत के लिए प्लैंक को 1918 में और आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। आइंस्टीन के सिद्धांत से यह भी सिद्ध हुआ कि कोई चीज या संदेश प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकता। प्रकाश की गति, जिसका पहले कोई महत्व ना था, अचानक एक विश्वव्यापी गति सीमा बन गई जिसे कोई पार नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी चलने की गति बढ़ाकर दूर और दूर पहुंचने का प्रयास करता रहा है। शुरू में वह पैदल चलने का तैरने से ज़्यादा तेज ना जा सका। उसके बाद उसने घोड़े का प्रयोग किया और फिर आविष्कार किया स्टीम इंजन, कार, हवाई जहाज और रॉकेट का। मनुष्य ने समुद्रों को पार कर महाद्वीपों तक पहले हफ्तों में, फिर कुछ दिनों में और अब कुछ घंटों में पहुंचना सीखा। उसने सीखा कि चंद्रमा तक 3 दिन में कैसे पहुंचा जा सकता है।